منگل خوان پریدر تل سلام مدل کلا چور سے نسیم وایا کلا چور سے نسیم وایا پہ رام باندھے تو پک نبی روزی تم دین تھا نسیم وایا کلا چور سے نسیم وایا گران پیغمبر باندھی می خیر البشر باندھی می صدیق عمر عثمان علی حیدر باندھی می وروڑا زمنگ لار من ٹک ٹک پیغام نامت لیتا کلا چور سے نسیم وایا کلا چور سے نسیم وایا زمن لخوان پردر تلا سلام نامت لیتا کلا چور سے نسیم وایا کلا چور سے نسیم وایا مصطفیٰ و گرزا پہارا خوا و گرزا بیا پو جنت الباقی کی خام خوا و گرزا نظر نتیر دا صحابا اکڑا قبر نامت لیتا کلا چور سے نسیم وایا کلا چور سے نسیم وایا زمن لفانا پریتر تلا سلام نامت لیتا کلا چور سے نسیم وایا پہ احترام باندھی تو پاک نبی روزی تمت لیتا کلا چور سے نسیم وایا کلا چور سے نسیم وایا سکوم داس جن دن چیز روینی بیلتن پہا غور از منوی دزڑ قرار و سکن چی کلا درمی دا جانو کروانو نام دلیتا کلا چور سے نسیم وایا پہ احترام باندھی تا پاک نبی روزی تا مدینی تا کلا چور سے نسیم وایا کلا چور سے نسیم وایا دا پیغمبر وطن تا دی بخت ور وطن تا رب دی ہر چوک ور ولی پا دی سفر وطن تا اللہ ور کڑی دی بیشان عزت نامت لیتا کلا چور سے نسیم وایا کلا چور سے نسیم وایا زمن لخوان پریدر تلا سلام نامت لیتا کلا چور سے نسیم وایا کلا چور سے نسیم وایا ور پس زاڑ مز لید لی غاڑ مز خدای انسان بدوی کدو بار لاڑ مز جواز بلی کم خواک خواک شیر نام دلیتا کلا چور سے نسیم وایا زمن لخوان پریدر تلا سلام نامت لیتا کلا چور سے نسیم وایا پہ احترام باندھی تا پاک نبی روزی تم مدینی تا کلا چې ورځې نشي موایه